इस प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में हम लोग पंचदशी का स्वाध्याय देख रहे हैं, तृप्ति दीप हैं। कल 73 नंबर का श्लोक हम लोग देख रहे थे, उसकी भूमिका में आया एवं पदार्थो अभिधाय वाक्यार्थ बोधनाय लक्षणावृत्ति आश्रय नीया इति आह। मैंने पूर्व में पदार्थों का अर्थ पदार्थों बोल दिया, दो पदार्थ, एक त्वम पदार्थ और एक तत्पदार्थ, इन दोनों का नहीं वाच्यार्थ बताया, मैंने तत्पद का क्या अर्थ है और त्वम पद का क्या अर्थ है ये बताया गया, इसको बोलते हैं पदार्थो अभिधाय। अभिधाय मैंने कहकर, और पदार्थो है वहां ये चोया हुआ अलग कर पदार्थावाभिधाय हो गया, लेकिन संधि विच्छेद करते तो पदार्थो अभिधाय। वाक्यार्थ बोधनाय जो महावाक्य है, इस महावाक्य का अर्थ समझाने के लिए लक्षणावृत्ति का आश्रय करना चाहिए। लक्षणावृत्ति कब होती है? सीधा सीधा वाक्यार्थ लगता नहीं है तो वाक्यार्थ अनुपपत्ति लक्षणावृत्ति ही। मैंने हम कुछ भी अर्थ बोल देते हैं सीधा सीधा तो उसमें अर्थबोध नहीं होता है, तो अर्थबोध नहीं होता है तब लक्षार्थ के लिए जाते हैं, लक्षार्थ के लक्षणा करने पड़ते हैं। वाच्यार्थ के लिए केवल शब्द बोलते ही वाच्यार्थ निकल जाता है, ये पुस्तक है, पुस्तक लेके आओ, उधर जाओ, इधर आओ, ये सब वाक्यार्थ कैसे हैं? पद और पदार्थ का स्मरण करने मात्र से वाक्यार्थ लग जाते हैं। समय किसी काम बताते हैं तो काम करने वाले आराम के साथ करते, इसका मतलब आपके द्वारा कहा गया वाक्य उसको ज्ञात हुआ तभी तो सुव्यवस्थित काम करता है, कभी स्पष्ट हो जाता है। किंतु यहां जो लक्षणावृत्ति करनी पड़ती है वहां थोड़ा सा अर्थ नहीं लग जाता है, वाक्यार्थ नहीं, सीधा सीधा वाक्यार्थ नहीं लग जाता है, मुख्यार्थ नहीं लग जाता है, तब लक्षणावृत्ति के द्वारा अर्थ करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है अभी स्वयं बताएंगे, श्लोक में ही कल हम लोग उच्चारण किए, देखिएगा। प्रत्यक परोक्षतैकस्य सद्वितीयत्व पूर्णता विरुद्धेते यतस्तस्मात् लक्षणा संप्रवर्तते। यतः जिससे एकस्य माने एक ही वस्तु में प्रत्यक और परोक्षता एक अधिकरण है और एक अधिकरण में विरुद्ध धर्म बैठ रहे हैं, जैसा एक ही व्यक्ति में प्रत्यक्तव कहिए और दूसरा परोक्षत्व कहिए। प्रत्यक्तव का अर्थ है कि परोक्ष अपरोक्षत्व जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष तत्व, और परोक्ष मनी दूर मनी परोक्षता और प्रत्यक्ता, एक वस्तु में विरोध होता है, मैं बैठ नहीं सकता है क्योंकि परोक्षता दूर है और प्रत्यक्ता सामने है, और दूसरे सद्वितीयत्व और पूर्णता। सद्वितीय मनी द्वैत, जो द्वैत दो वस्तु होते हैं तो द्वैतत्व आ जाएगा। अब जीव नाना है, अब उसी में ही एक ही जीव में जीवात्मा में को बोला कि भाई द्वितीयत्व भी है और पूर्णता माने एकत्व है, एक में ही पूर्ण हो जाते हैं, ये विरोध धर्म है, इसलिए बोलते हैं विरुद्धेते, ये विरुद्ध हो रहा है, एक में दो विरोध धर्म बैठ नहीं सकते हैं, इनको बोलते हैं विरोध है। वह कौन है? एक तत् और एक त्वम। अभी तत् बहुत दूर है और त्वम, हम किसी व्यक्ति के बारे त्वम अत्र अस्ति, त्वम एव अत्र विद्यमान आसी, त्वम एव अत्र विद्यमान, तुम तो यहां खड़े हो, और सर सर के लिए तत् आया, तत् न जाने कुत्र वर्तते, मैंने वह कहां है पता ही नहीं है, मन एक तू और एक वह, वह बोलने पर बहुत दूर है और तुम बोलने पर सामने हो। तो एक ही व्यक्ति में वह और यह, ये दो विरोध धर्म हैं तो हो नहीं सकते हैं। तस्मात लक्षणा संप्रवर्तते तत्त्वम असि। पहला तत्पद का वाच्यार्थ बताया, त्वम पद का वाच्यार्थ बताया, अब दोनों का असि पद से ऐक्य करने। तो असि पद से ऐक्य करते समय एक ही व्यक्ति में दोनों को बैठाना है। बोले दो एक अधिकरण में रहेंगे तो दोनों को क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत बड़े समान अधिकरण। जैसे ये टेबल पर ये पुस्तक है, ये घड़ी है, ये पुस्तक है, ये चावी है, इसमें समान अधिकरण कौन है? क्या बोले सर? समान सभी माने टेबल भी हो गए क्या? ऊपर वाले? हाँ, ऊपर वाले, बरोबर। एकम अधिकरणम एशाम ते समान अधिकरण। एक अधिकरण जिनके है उनको समान अधिकरण बोलते हैं। इस हॉल में हम जितने भी बैठे हैं हम लोग सब समान अधिकरण हैं। एक अधिकरण वृत्तित्वम समान अधिकरणत्वम, समान अधिकरण की व्याख्या की। एक अधिकरण वृत्तित्वम माने एक अधिकरण में रहने वाले पदार्थों को समान अधिकरण कहते हैं। तो एक अधिकरण हो गया ये हॉल और उसमें वृत्ति हम सबकी वृत्ति है और इसलिए हम लोगों को क्या कहा जाए? समान अधिकरण कहा जाए। माने एक अधिकरण में और एक दूसरे में फिर क्या आएगा? समान अधिकरणत्व और दूसरे भाषा में समान अधिकरण। देखिएगा दो शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग एक अधिकरण में वृत्ति होने के कारण समान अधिकरण है ना? और समान अधिकरण में रहने वाले पदार्थों को बोलते हैं समान अधिकरण। जैसे सुंदर का भाव सौंदर्य, क्या बोले? महा महा कुछ नहीं है, सामान्य सामान्य शब्द आता ही नहीं है। हाँ, एक आकर भाव में सही प्रत्यय होता समान अधिकरण्य। जैसे सुंदर का भाव सौंदर्य तो सु का औ हो गया। इसी प्रकार यहां समान अधिकरण का समानाधिकरण्य माने हम लोगों को कई शब्द का प्रयोग करते हैं। एक पहला एक अधिकरण वृत्ति को बोल दिया समान अधिकरण। एक अधिकरण हम सब है, एक अधिकरण वृत्ति हमारी सब थी। वृत्ति माने रहना, वृत्ति का अर्थ है रहना। एक अधिकरण वृत्ति हम सब की एक अधिकरण क्या है? वृत्ति है। तो इसको बोलते हैं समान अधिकरण। तो हम सब एक अधिकरण में रहने का समान अधिकरण हो गए। तो हमें क्या आएगा? समान अधिकरणत्व आएगा तो एक अधिकरण वृत्तित्व आएगा। एक अधिकरण वृत्तित्व या समान अधिकरणत्व। अब समान अधिकरणत्व कहिए, एक अधिकरण वृत्तित्व कहिए और तीसरा है समान अधिकरण्य। तीन शब्द का अर्थ एक। अब ये पदार्थ एक अधिकरण वृत्ति हो गए सब, तो इसमें आएगा एक अधिकरण वृत्तित्व। ये सब समान अधिकरण है तो इसमें आएगा समान अधिकरणत्व और तीसरा आएगा इस समान अधिकरण तो समान अधिकरण का भाव समान अधिकरण ने, इसमें समान अधिकरण ने आएगा। समान अधिक तो की जगह पे ने लगाने समान अधिकरण ने। चलिए तो मैं एक अधिकरण में दो को बैठाना है, तत् को भी बैठाना है और त्वम को भी बैठाना है। तो एक अधिकरण में दो ये धर्म विरुद्ध धर्म है तो यहां इसलिए बोलते हैं कि सीधा सीधा शक्यार्थ बैठता नहीं है। शक्यार्थ बोलते और वाच्यार्थ, शक्यार्थ कहिए अथवा वाच्यार्थ कहिए या मुख्यार्थ, मुख्यार्थ वाच्यार्थ शक्यार्थ लगता नहीं है। तब यहां पर तस्मात लक्षणा संप्रवर्तते, इसलिए लक्षणा करनी पड़ती है। टीका में कहा प्रत्यक परोक्षता इति, प्रत्यक परोक्षत्वे एक शब्द किया, पहला है ना प्रत्यक परोक्षता, आप उसी को बोल दिया, दो दो कर रहे हैं, जैसे ज्ञानम ज्ञानी ज्ञानानी, तो इसी प्रकार प्रत्येक एक शब्द और परोक्षता एक शब्द है, तो परोक्षता और परोक्षत्व दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो प्रत्यय लगाते हैं और दूसरा तल, तो तल प्रत्यय होता है कि नहीं, परोक्षता इसमें तल प्रत्यय लगाया और त्व लगाया भाव में, दोनों होता है भावे त्व तल, मनुष्यत्व और मनुष्यता, मनुष्य का भाव मनुष्यत्व और मनुष्यता का, मनुष्य का भाव ही मनुष्यता। अरे कहां है तुम्हारी मनुष्यता, कहां है तुम्हारी मनुष्यत्व, अरे कहां है इंसानियत्ता, क्या इंसानियत्ता बोलते ना, इंसानियत्ता, तो इसको बोलते हैं भाव में कभी तो लगाते हैं तो स्त्रीलिंग होते हैं, स्थलंतम स्त्रीलिंगम तलंतम, और न पुष्पलिंग कब, तो लगाने पर। यहां परोक्षत्व, प्रत्यक परोक्षत्व शब्द बना दो को, प्रत्यक्ष परोक्षत्व च प्रत्यक परोक्षत्व समास बनकर, और फिर उसको दो वचन कर देते हैं प्रत्यक परोक्षत्वे एक शब्द बना, और दूसरा मूल में है स द्वितीयत्व पूर्णता, और इस शब्द को बनाने के लिए समास मध्यम पदलोपी समास से यह शब्द बनता है, ये बता रहे हैं स द्वितीयत्वेन सहिता पूर्णता इति मध्यम पदलोपी समास। अब मूल में स द्वितीयत्व पूर्णता एक शब्द बना, एक ही व्यक्ति में पूर्णता भी है और स द्वितीयत्व भी है, लेकिन स्व उसका भी बीच में स होता है ना, सात स द्वितीयत्वेन सहिता पूर्णता, तो सहिता का किससे लोप हो गया, बोले मध्यम पदिलोपी समास प्रतिवादी नाम मध्यम पद, वहां एक वार्तिक है, उस वार्तिक के अनुसार मध्य के पद का लोप होता है, मैंने स का लोप हो गया, और शब्द क्या बना स्वद्वितीयत्व पूर्णत्वे, आगे उसी को शब्द बना दिया आगे स द्वितीयत्व पूर्णत्वे, मैंने दो वचन बने, एकस्य वस्तुना यतो विरुद्यते, माने एक ही वस्तु में च एकस्य वस्तुना, च उधर लग गया, और एकस्य माने एक वस्तु, एकस्य वस्तुना एक वस्तु में, एकस्य वस्तुना यानी में, हाँ क्योंकि यह षष्ठी निष्ठा में है, तो एकस्य वस्तुना माने एक वस्तु में, यतो विरुद्यते जिससे विरोध होता है, किसका, प्रत्यक और परोक्षता का, एक जगह पे नहीं रह सकता है, प्रत्यक माने सामने वाला और परोक्षता माने दूर, सद्वितीयत्व जो दो में रहता है वो सद्वितीयत्व रहता है और पूर्णता एक में रहता है, तो एक वस्तु में पूर्णता भी और सद्वितीयत्व भी विरोध हो जाता है, विरोध देते दो वचन है, अतः इसलिए लक्षणावृत्ति ही आश्रयणीया इत्यर्थ, इसलिए एक वस्तु में दो विरोध धर्म नहीं रह सकते हैं, और यदि उनको रखना है तो रखने के लिए इस वाच्यार्थ से शक्यार्थ से मुख्यार्थ से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए लक्षणा करनी पड़ेगी, माने लक्षणा का अर्थ है लक्ष्यार्थ, बोलते हैं अरे ऐसा मेरा बोलने का तात्पर्य नहीं था, बोलते हैं ना कभी कभी गलती हो जाते हैं बोलते समय, तो हर एक व्यक्ति बोलता है ऐसा थोड़ी मेरा बोलने का अभिप्राय था, मतलब मेरा अभिप्राय दूसरा था, इसका मतलब वो लक्ष्यार्थ का प्रयोग कर रहा था और सामने वाले ने वाच्यार्थ समझ लिया, इसलिए तो दुखी होता है, और बाद में उसको समझाता अरे भाई मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं था, मेरा तात्पर्य ये नहीं था, इसका मतलब उन्होंने कौन सा प्रयोग किया था, लक्ष्यार्थ का प्रयोग किया था, वाच्यार्थ कहिए शक्यार्थ कहिए मुख्यार्थ कहिए एक, और लक्ष्यार्थ अलग, अभी उसके लिए बोलते कैसे लक्ष्यार्थ, मुझे लक्षणा के द्वारा लक्ष्यार्थ, लक्षणा के द्वारा लक्ष्यार्थ, तत्त्वम सा च कीदृशी इति अतः, वो लक्षणा का आश्रय करना है तो वह लक्षण किस प्रकार की है, कीदृशी मैंने किस प्रकार की है, इस प्रकार शंका होने पर आहा मैंने कहते हैं तत्वमस्यादि वाक्येषु लक्षणा भाग लक्षणा सोयमित्यादि वाक्यस्थ पदयोरिव न परा तत्त्वमस्यादि वाक्येषु लक्षणा भाग लक्षणा सोयमित्यादि वाक्यस्थ पदयोरिव न परा तत्त्वम माने तत्त्वमस्यादि एक बार तत्त्वम आशय है लेकिन तत्त्वमसि तत्त्वमसि आदि वाक्येषु हाँ जी शब्द कैसे हैं तत्त्वमसि आदि वाक्य सी शब्द इधर है और आगे आदि है तो कौन सी संधि ठीक होने चाहिए तत्त्वमस्यादि बन गए तत्त्वमस्यादि वाक्येषु लक्षण भाग लक्षण सह अयम इत्यादि संधि करते समय क्या करना है सह अयम इत्यादि वाक्यस्थ पदयोः इव न अपरा बोलते हैं सोयम इत्यादि वाक्यस्थ पदयोः सोयम देवदत्तः सो अयम देवदत्त ये वाक्य है अभी इस वाक्य वाक्यस्थ पदयो हो क्या शब्द दो वचन का प्रयोग किया सो अयम मनी स एक और अयम एक पद सुप्तिगंतम पदम स एक पद हो गया और अयम एक पद हो गया मनी जिसको विभक्ति लगती है विभक्ति नाम को लगती है उसको भी पद बोलते हैं और क्रियापद को तिंग लगता है तो उनको भी पद बोलते हैं पद संज्ञा नहीं तो मीराबाई का पद ये लंबा चौड़ा एक क्या बोलते हैं भजन है उसको पद बोलते हैं लेकिन यहां पद तो केवल स है वो भी पद हो गया त्वम भी पद हो गया यहां प्रत्येक शब्द को मैंने एक शब्द बनता है नाम बनता है उस नाम को पद बोलते हैं और क्रियापद जो आपका वर्ब है उसको भी क्या बोलते हैं पद बोलते हैं अब यहां दो पद हो गए सह अयम तो कितने पद हो गए दो इसलिए पदयो हो बोल दिया सो अयम इत्यादि वाक्यस्थ मनि सो अयम देवदत्त मनि वह यह देवदत्त है वह यह देवदत्त है आपने कभी मुझे देखा होगा या अन्य महात्मा को देखते हैं पहले और यहां कोई आ जाता है तो अरे हो ऋषिकेश में देखे थे ना वही तो ये महात्मा है आपस में आप लोग चर्चा करते हैं जिनको हम कुंभ में आदि देखे थे वही यह है अब कुंभ में देखना और यह देखना उस काल वह देश और यह काल और यह देश विरोध है क्या नहीं विरोध है उसी को बोल रहे हैं कि मैंने सो अयम मैंने वह यह है तो बोलते हैं इसमें दो पद हो गया दो पद यो इव तत्त्वमस्यादि वाक्येषु भाग लक्षण माने भाग लक्षण भाग का अर्थ है भाग त्याग लक्षण इसको क्या बोलते हैं केवल भाग बोल दिया और मूल में क्या बोला था भाग त्याग भाग का अर्थ है एक का ग्रहण करना और त्याग का अर्थ है एक अंश का छोड़ देना माने विरोध अंश का त्याग देना और अविरोध अंश का ग्रहण करना इसको बोलते हैं भाग त्याग लक्षण और दूसरे शुद्ध भाषा में जहदा जहद जहदा जहद जहद मनी त्यागना आजाद मनी नहीं त्यागना मैंने विरोध अंश को त्यागने को बोल दिया जहद और अविरोध अंश को त्यागना नहीं ग्रहण करना है तो उसको बोल दिया अजहद तो भाग त्याग कहिए अथवा जहदा जहद कहिए दोनों एक ही है इसलिए बोलते हैं भाग त्याग लक्षणा स्वीकार करनी चाहिए और दूसरी नहीं दूसरी दो लक्षणा रही बोलते हैं ना लक्षणा दो प्रकार की एक गौणी लक्षणा और दूसरी शुद्धा गौणी लक्षणा और शुद्धा गौणी लक्षणा क्या अर्थात जैसे कल मैं बोला अरे ये बच्चा ना, ये तो शेर है, सिंहो मानव का, ये बच्चा शेर है, सिंह है मानव का मनी बच्चा। तो ये सिंह कैसा हो सकता है भाई? सिंह शब्द मुख्यार्थ तो वो पशु में हो जाएगा, सिंह शब्द चार पैर वाला जो पशु है उसमें है, और ये तो चार पैर वाला नहीं है, ये तो कर चरण मान है। कर चरण मानत्वम पुरुषस्य लक्षण, मानी पुरुष किसको बोलते हैं? अरे कर है, चरण है, कर चरणादिमत्वम पुरुषस्य लक्षणम, ये तो पुरुष है, पशु तो है ही नहीं है, पर इसको कैसा आप सिंह बोल दिया? इसको बोलते हैं गौण लक्षण। इसको कौन से लक्षण बोलते हैं? गौण। और यदि पशु को ही सिंह बोला तो मुख्य हो गया, पशु सामने है उसको यदि आप सिंह बोलते हैं तो ये मुख्यार्थ हो जाएगा, लेकिन बच्चे को सिंह बोल दिया ये मुख्यार्थ नहीं, लक्षण है, और वो भी गौण लक्षण। मुख्यार्थ तो वाच्यार्थ में आ जाएगा, मुख्यार्थ वाच्यार्थ शक्यार्थ, और पशु को लक्षार्थ नहीं दिया जाएगा, ये तो सीधा सीधा अपना मुख्यार्थ, लेकिन बच्चे को गौण रूपी लक्षार्थ हो गया। अरे उसमें जो धर्म है, वीरता शौर्यता, कितने हाथी का झुंड का झुंड होगा, तो अकेला ही सबको भगा देता है, कौन? हाँ, शेर कहिए सिंह कहे, सभी को भगा देता है। इसका मतलब इतनी उसमें क्या रहती है? शक्ति रहती है। इसलिए वीरता पराक्रमता धर्म इसमें होने के कारण इसको सिंह बोल दिया, इसको बोलते हैं गौणी लक्षण। अब शुद्धा लक्षण त्रिदा, तीन शुद्ध लक्षण है, तीन प्रकार की, पहली जहद लक्षण, दूसरी अजहद लक्षण, और तीसरी है जहदा जहद लक्षण। पहली जहद लक्षण, मुझे आप लोगों ने पूछा कहां रहते हैं स्वामी जी, मैं बोला गंगा पर रहता हूं, मैं गंगा पर ही रहता हूं। आप देखिएगा दशाश्वमेध घाट के सामने से चलते समय गंगा जी में देखिएगा तो ऊपर दिखाई देता है अपना मुंशी घाट पर, दिखाते हैं ये मुंशी घाट है, ये दरभंगा घाट है, हाँ, तो मुंशी घाट पर ही अपना आश्रम दिखाई देता है, नाम भी दिखाई देता है। तो फिर आपको मैंने बोल दिया मैं तो गंगा जी के ऊपर ही रहता हूं, आप गंगा जी के ऊपर रहता हो, गंगा पर रहता हूं, तो गंगा का गंगा पद का वाच्यार्थ मुख्यार्थ, मुख्यार्थ कहिए, वाच्यार्थ कहिए अथवा शक्यार्थ कहिए, कौन है? गंगा का प्रवाह है, यानी गंगा पद का शक्यार्थ वाच्यार्थ मुख्यार्थ कौन है? प्रवाह है। तो आज तक तो प्रवाह के ऊपर किसी ने मकान बनाया नहीं, आपने कैसा मकान बनाया? आज तक तो उसमें कोई रहता नहीं है, और आप कैसे रह सकते हैं? तो बोलते हाँ, ये शक्यार्थ तो नहीं लगता है, लेकिन शक्य जो गंगा पद है, गंगा का प्रवाह शक्य है, शक्य मानी शक्यार्थ, शक्य का अर्थ है मानी गंगा पद है, और गंगा पद में जो शक्ति रही और उसका शक्य कहिए, शक्यार्थ कहिए, शक्यार्थ कौन हो जाएगा? गंगा प्रवाह। अब वो शक्य संबंधो लक्षणा, शक्य हो गया आपका प्रवाह, और उसका संबंध हो गया तीर, तीर के ऊपर ही रहते हैं, इसको बोलते हैं जहद लक्षण, माने आपने प्रवाह का त्याग किया और किनारे का ग्रहण किया, माने शक्य का संबंध जिसमें हो रहा है उसमें लक्षणा करनी पड़ती है। शक्य हो गया प्रवाह, और गंगा पद का अर्थ प्रवाह हो गया, और उसका किनारा संबंध हो गया शक्य संबंधो लक्षण, तो गंगा जी के किनारे पर रहते हैं, ये अर्थ हो जाएगा। इसको बोलते हैं जहद लक्षण, माने पूरा का पूरा वाच्यार्थ त्यागना और पूरा लक्षार्थ लेना। वाच्यार्थ हो गया प्रवाह गंगा का, और लक्षार्थ हो गया किनारा, माने पूरे वाच्यार्थों को त्याग करके लक्षार्थ को लिया गया, इसको बोलते हैं जहद लक्षण। एक प्रकार की हो गई, दूसरी है अजहद लक्षण। काकेभ्यो दधिरक्षताम, काकेभ्यः दधिरक्षताम, ये भी है, और दूसरा क्षत्रिणो यान्ति, क्षत्रिणो यान्ति, दो लक्षण कई हो सकते, क्षत्रिणो यान्ति काकेभ्यो दधिरक्षताम। बोलते अब बारिश का दिन है, एक कट्टा बस से उतर गए या स्टेशन से निकल गए, 10-12 छतरी वाले थे और 20-50 बिना छत्री वाले थे, दूर से कह रहे देखो छत्रिणो यान्ति, छत्रिण यान्ति, छत्रिण मैंने छत्रीधारी आ रहे, छाताधारी आ रहे, तो क्या सभी छाताधारी है क्या? उसमें जो छाताधारी है उनको भी ग्रहण करना है और बिना छाते वाले हैं उनको भी ग्रहण करना है। इसको बोलते हैं अजत, माने शक्यार्थ को भी लेना है और लक्ष्यार्थ को भी लेना है। शक्यार्थ कौन हो गया? छत्री वाले हो गए, छत्री वाले आते हैं तो शक्यार्थ हो गया, वाच्यार्थ हो गया, और उनको छोड़कर बाकी जो है उनको तो कुछ बोला नहीं है, वो लक्ष्यार्थी में है, वो भी आ रहे हैं, माने छोड़ना नहीं है, माने वाच्यार्थ भी लेना है और उनके अलावा जो साथी है लक्ष्यार्थ उनको भी लेना है, उसको बोलते हैं अजहत लक्षण। और स्वयं देवदत्त में जहद आजद लक्षण, अर्थात ऋषिकेश में आपने देखे और वही महात्मा इधर आ गए, तो उस महात्मा को देखने के बाद बोलते हैं देखो ऋषिकेश चार पांच साल पहले देखे हुए थे, भूतकाल था, ऋषिकेश देश था और दूरवृत्ति था, अब जो है बंबई में प्रेमपुरी में ये महात्मा आए हुए है, वर्तमान में है, नजदीक है, तो इन दोनों में क्या करना पड़ेगा? वो देश वो काल त्यागना है, या देश ये काल त्यागना है और आने वाले एक व्यक्ति को ही ग्रहण करना है। क्यों? कि त्याग किसका किया? विरोधांश का त्याग किया, मानी वह देश और यह देश का विरोध है और अविरोध किसका है? व्यक्ति का है, उस व्यक्ति का ग्रहण करना, इसको बोलते हैं भाग त्याग लक्षण या जहदा जद लक्षण। देखिएगा टीका में क्या बोलते हैं, अपना श्लोक लग गए ना, सोयम इत्यादि वाक्यस्थ पदयो हो, सो अयम इत्यादि वाक्यस्थ पदयो, माने सो अयम इसमें दो पद है, एक स और एक अयम, ये पदयो हो यो, माने इनमें जैसे लक्षणा करते हैं इसी प्रकार तत्वमस्यादि वाक्येषु भाग लक्षण दोबारा ना, भाग लक्षणा स्वीकार करनी चाहिए, न अपर लक्षणा दूसरी लक्षणा नहीं। टीका में तत्वमस्यादि इति भाग लक्षण, भाग लक्षण का अर्थ करते हैं भाग त्याग लक्षण इत्यर्थ, मैंने दोनों लिए। अब मूल में इसलिए कम शब्द लिया गया, पूरा और भी शब्द लेते तो जो आठ अक्षर बनना चाहिए ना, वाक्य बनना चाहिए, अनुष्टुप छंद बनना चाहिए, नहीं बन सकता है, इसलिए केवल भाग लक्षण बोल दिया। और टीकाकारों के लिए फिर काम रहता है, भाई वहां तो भाग लक्षणा बोल दिया लेकिन भाग लक्षणा के साथ साथ क्या शब्द लगाना है? त्याग भी लगाना है, मैं टीकाकारों के लिए, इसलिए भाग त्याग लक्षण इत्यर्थ। तत्र दृष्टांत, भाग त्याग लक्षण का दृष्टांत क्या है, उदाहरण क्या है? मूल में दिया सोयम इत्यादि, सो अयम देवदत्त, अभी देवदत्त को देखा, अरे वह यह देवदत्त है, वह यह देव एक ही व्यक्ति है और उसके लिए दो विशेषण लगाए, एक वह सर्वनाम लगा दिया और एक यह सर्वनाम लगा दिया, एक व्यक्ति के लिए दो नाम का प्रयोग किया सर्वनाम। इति वाक्यस्तयो हो, मानी इन वाक्यों में, वाक्यस्तयो है ना, वाक्यस्तयो पदयो, क्योंकि इस वाक्य में दो पद है, स अयम देवदत्त, इस वाक्यस्तयो हो सो अयम, इस वाक्य में दो पद है और कौन है वो? सो यम माने एक स और एक अयम, स सर्वनाम है और अयम भी सर्वनाम है और दो पद हो गए, सोयम देवदत्त इति वाक्यस्तयो हो सो अयम इति पदयो हो। देखिए उसी को बोल दिया ये दो पद है, यथा इनमें जहद अजहद लक्षणावृत्ति ही आश्रिता न अपरा, अर्थात स्वयं देवदत्त में इन दो पदों में दोनों का विरोध है, एक स मणि तत् है और अयम मणि यह है, स का अर्थ है वह और अयम मणि यह, वह और यह ये दोनों सीधा सीधा एक व्यक्ति और दो नाम कैसा दिया जाए, जैसा ये हाथ है, हाथ को ही क्या बोलते हैं आप, पानी भी बोलते हैं, कर भी बोलते हैं, एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु को, जैसा जल है कोई वाटर बोल दिया, कोई नीर बोल दिया, कोई पानी बोल दिया, नाम अलग अलग हो गए लेकिन व्यक्ति एक ही व्यक्ति है। इसी प्रकार यहां पर भी वह बोलिए चाहे यह बोलिए, पानी पानी को आप चाहे नीर बोलिए चाहे वाटर बोलिए, किस में अंतर है, केवल नाम में अंतर है। नाम ही अर्थ में कोई अंतर है क्या? जो नामी है अर्थ, जो तरल पदार्थ वस्तु जल है, जो द्रव्य है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर किस में आ रहा है, उसको नाम दे रहे हैं अलग अलग, उनमें अंतर है। तो इसी प्रकार एक ही व्यक्ति में दो नाम आप दे रहे हैं, देवदत्त नामी है और उसको दो सर्वनाम दे दिया, वह और यह सर्वनाम दे दिया। और उसी में अब जहद और अजद लक्षणा का आश्रय वहां किया हुआ है। और किसका जहद का अर्थ है त्याग दिया, किसका त्याग किया है, जहद माने त्याग दिया, उस दूर देश दूर काल का त्याग दिया। एतत देश और एतत काल वर्तमान काल हो गया, तद देश भूतकाल, एतत देश वर्तमान काल, ये विरोध है, इसके लिए इनका क्या कर दिया, त्याग कर दिया। और जो शुद्ध व्यक्ति है उसको ग्रहण किया, उसको बोल दे अजद, जद आजद लक्षण आश्रय न अपरा। अब न अपरा अर्थात दूसरी नहीं, दूसरी कौन हो सकती है, तो जहद लक्षण नापि अजद लक्षण तद्वद अत्रापि इत्यर्थः। अर्थात शुद्ध लक्षण तीन प्रकार की थी, एक जहद लक्षण, एक अजद लक्षण और तीसरी जहद आजद। तो यहां कौन सी लक्षणा का आश्रय किया है, हाँ जहदा जहद का आश्रय किया गया। तो दो का खंडन किया, इसलिए पहले क्या बोल दिया, न जहद लक्षण अर्थात गंगायाम घोषः, इस प्रकार के शब्द वाक्य होते हैं, इस वाक्य को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, इसमें जहद लक्षण है। और दूसरी नापि अजहद लक्षण माने क्षत्रिनो यान्ति और काके व्योदधि रक्षता। एक ने कहा देखो यहां दही रखी है, कौओं से रक्षण करो, कौओं से रक्षण करो। और हम स्नान करके आते, चार पांच व्यक्ति थे, एक व्यक्ति को बोल दिया देखो भोजन का समय हुआ है, ये भोजन भी है दही भी है और यहां कौवे बैठे हैं वृक्ष के ऊपर, और बाद में तुम स्नान करने के लिए जाना, हम स्नान करके आते हैं, तब तक कौओं से दही की रक्षा करो, दही का अर्थ है वहां भोजन आदि सबकी रक्षा करो। अब कौवे ऊपर थे, अपना पत्थर मारते हुए भगाते लगा इधर उधर और अपना कुत्ते आकर खा गए। तो आकर उन्हें बोलने लगे अरे तुमने क्या किया, आपने क्या कहा था कौओं से, देखो एक भी कौवे को आने दिया क्या, पत्थर मार मार के भगाया, आपने जिसको बोला उसी को रक्षण। तो उन बोले कि भले आदमी काकेभ्यो दधि रक्षताम, इसका मतलब है कि दधि उपघातक मात्रों से रक्षण करना था, जो भी पदार्थ जो भी चाहे कौवे हो चाहे पशु हो कोई भी पक्षी हो, जो दधि का उपघातक करने वाला है नाश करने वाला है उन सब से क्या करना था, रक्षा करना था। और तुमने एक की किया एक की नहीं है, इसी प्रकार क्षत्रिनो यान्ति या काकेभ्यो दधि रक्षताम, इसको कि कौन सी लक्षणा बोलते हैं, अजाद लक्षणा माने वाचार्थ भी लेना है और जिसको नहीं बोला लक्षार्थ उसको भी लेना है। तो यहां पर वो नहीं लेना है, किसमें, तत्वमस्यादि में माने तत्वमस्यादि में जैसे स्वयं देव दत्त, इसमें जहदाजहद लक्षणा किया जाता है आश्रित किया जाता, जहदाजहद लक्षणा का आश्रय लिया जाता है या भाग त्याग लक्षणा का आश्रय लिया जाता है, इसी प्रकार तत्वमसी में लेना है। अब पूर्व पक्ष आएंगे, यहां लक्षणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसमें? स्वयं देवदत्त तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, इसमें भागत्याग लक्षणा करने की जरूरत नहीं है। स्वयं देवदत्त में भागत्याग करने की नहीं है। क्यों? बोले सीधा सीधा अर्थ निकलता है। वाक्यार्थ के लिए तीन कारण होते हैं ना, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। बहुत बढ़िया। माने वाक्यार्थ ज्ञान है, माने पदार्थों का बोध होने के लिए, वाक्यार्थ का बोध होने के लिए पहले आकांक्षा कारण है, और आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। आकांक्षा का अर्थ होता है एक पद आपने उच्चारण किया, घट बोल दिया, और उसके बाद में तुरंत ले आओ, लेके जाओ, उसको देखो, कुछ नहीं कहा, तो एक पद से अर्थ तो पूरा का पूरा नहीं होगा। मैं केवल आपने नाम का प्रयोग किया गया, लेकिन इस नाम के साथ क्रियापद का तो कुछ भी प्रयोग किया नहीं है, तो वाक्यार्थ बोध होगा क्या? वाक्यार्थ बोध के लिए नाम भी चाहिए और क्रिया भी चाहिए। केवल आपने घट बोल दिया, तो घट बोलने पर तो कुछ भी अर्थ हुआ नहीं है, तो घट पद का पूरा अर्थ करने के लिए लेके आओ, लेके जाओ, या उसको देखो, या उसको फोड़ो, कुछ भी करो, मैंने कुछ ना कुछ क्रिया की आवश्यकता थी, इसलिए इसको बोलते आकांक्षा। मैंने एक पद को दूसरे पद की आकांक्षा होती है, उसको आप रख देते हैं तो शब्दार्थ बोध हो जाता है, वाक्यार्थ बोध हो जाता है। और दूसरा योग्यता चाहिए। क्या चाहिए? योग्यता। योग्यता भी कारण है वाक्यार्थ ज्ञान में। किसी ने बोल दिया देखो बगीचे में पानी है, और पानी से बगीचे को सिंचन किया करो, बगीचे को पानी से फवारा दिया करो, तो बोल दिया वर्णिना सिंचेत। किसी ने कहा आग से सिंचो, तो आग में सेक करने की, मैंने सिंचन करने की, आर्द्रता करने की योग्यता नहीं है, इसलिए वर्णी के द्वारा सिंचन क्रिया हो नहीं सकती है, इसलिए योग्यता का अभाव है। अभी हम लोग योग्यता के अभाव में भी लक्षार्थ लगाते हैं, पहले सिर में टोपी डालो, पैर में जूते डालो, पैर में क्या डालो? जूते। क्या पैर में कभी जूता जाता है? पैर में जूता जाने की योग्यता है? क्या हम लोग बोले सिर में टोपी डाल, क्या बोले? अभी यहां तो कोई डालते नहीं है, लेकिन देहात में ही बोलते हैं ना, सिर में टोपी डालो, पैर में, अंग में कपड़ा डालो। ना अंग में कपड़ा जाता नहीं, कपड़े में हमारा सिर है, जूते में अपना पैर जाता है, टोपी में अपना सिर लगाना है, लेकिन बोला था सिर में। योग्यता नहीं है, लेकिन यह रूढ़ शब्द हो गया, व्याकरण के अनुसार अर्थ लगता नहीं, योग्यता नहीं है, लेकिन वो एक शब्द बोलने की परिपाटी हो गई। मन योग्यता होनी चाहिए। मन जल के द्वारा सिंचन किया जाता है, वन्नी के द्वारा सिंचन किया नहीं जाता है, इसलिए योग्यता अभाव होने के कारण वन्नी ना सिंचित ये वाक्यार्थ बोध होने वाला नहीं है। इसलिए जले न सिंचित, हाँ जल में सिंचन करने की योग्यता है, इसलिए यहां वाक्यार्थ बोध होता है, किंतु वन्नी ना सिंचित यहां वाक्यार्थ बोध होने वाला नहीं है। और सन्निधि पदों का तर्क संग्रह में इधर उधर दिया। अपना देहात में पिता ने कहा बच्चे को गाय, और दो चार घंटे के बाद में आने ले आओ, क्या बोध होगा? मानी क्रिया दो चार घंटे के बाद में और नाम पहले, तो कोई होगा? प्रहरे प्रहरे, असकृत वाक्य मुच्चर, प्रहर में एक एक प्रहर बीत गया, एक बार गाय बोल दिया और एक दो प्रहर के बाद में आने बोल दिया, तो वाक्यार्थ बोध होने वाला नहीं है। तो वाक्यार्थ बोध होने के लिए सन्निधि कारण है। सन्निधि मनी शब्दों का गाम आनय, ये सन्निधि हो गए। सन्निधि में तुरंत लगना, अर्थ लगने के लिए, वाक्यार्थ बोध होने के लिए पदों का सान्निध्य चाहिए, पदों में योग्यता होनी चाहिए, और पदों में आकांक्षा होनी चाहिए। माने तीन हो तब वाक्यार्थ बोध होता है। तब यहां यहां तीन से ही काम चलेगा। यहां महावाक्य के लिए महावाक्य बोलते तत्त्वम असि, ये भी महावाक्य है अथवा लौकिक वाक्य है। लौकिक वाक्य में जैसे सामान्य अर्थ हो जाता है वाचार्थ से ही काम चल जाता है, इसी प्रकार आपके भाग महावाक्य अर्थ में लक्षणावृत्ति की कोई जरूरत नहीं है, वाचार्थ से ही काम चल जाता है, शक्यार्थ से काम लेना चाहिए, ऐसा एक पूर्व पक्ष है। अब ये पूर्व पक्ष कौन हो सकता है? द्वैतवादी हो सकते हैं, मध्वाचार्य निम्बा विशिष्ट अद्वैत बोलते ना, अपना शुद्ध अद्वैत है। और ये कैसे? विशिष्ट अद्वैत। तो विशिष्ट का अर्थ दो अलग हो गए तब विशिष्ट हो ना। अब ये पीत विशिष्ट पुस्तकम, अतः पीत रक्त है, पीला पुस्तक ले आओ बोल दिया। पुस्तक तो है लेकिन कैसा पुस्तक है? पीला पुस्तक है। अब ये पीला पुस्तक है, ये वाक्य विशिष्ट वाक्य है क्या सामान्य वाक्य है? हाँ, पीला विशेषण हो गया, पुस्तक विशेष हो गया, और ये शब्द विशिष्ट शब्द का प्रयोग हुआ। तो इसी प्रकार अपना द्वैतवादी विशिष्ट द्वैतवादी, विशिष्ट अद्वैतवादी, वहां विशेषण को भी रखते हैं और विशेष को भी रखते हैं, माने भक्त भी सत्य हैं, जीवात्मा भी सत्य हैं और परमात्मा भी सत्य है, मन विशेषण भी माने, विशेष भी माने, वहां विशिष्ट भी हो जाता है। तो इस प्रकार यहां पर माध्वाचार्य आदि अनेक द्वैतवादों का और न्याय का, न्याय में न्याय शास्त्र में वाक्यार्थ से ही बोध हो, क्या बोलते हैं, अपना परोक्ष बोध हो जाता है वाक्यार्थ से, लक्षण आदि करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा भी बोला जाता है। तो यहां देखिएगा, ननु गाम आनय इत्यादि वाक्येषु लक्षणावृत्त्या विनापि वाक्यार्थबोधो दृश्यते तद्वत् अत्रापि किं न स्यात् इति आशंक्यः। मानी गाम आनय, गाय लेके आओ, लेके जाओ, तुम आओ, ये लौकिक जो भी प्रयोग किया जाता है, इस प्रयोग में ये जो आकांक्षा योग्यता सन्निधि आदि से ही अप अर्थबोध होता है, इसलिए गाम आने इत्यादि वाक्येषु लक्षणावृत्त्या विनापि। अब गाय लेके आओ, इसमें लक्षणावृत्ति का आश्रय किया क्या? शक्यार्थ लग गया, वाच्यार्थ से काम चल गया, मुख्यार्थ से काम चला, क्योंकि गाय एक पद है, फिर उसमें गाम बोल दिया, गाय को भी जानते हैं, और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया तो कर्म भी हो गया, आने क्रिया भी हो गया, गाय कर्म का आनयन व्यापार, मानी पदों को जानने के बाद में पदार्थ वाक्यार्थ बोध हो गया। तो इसी प्रकार वाक्यार्थ बोधो दृश्यते विनापि दृश्यते तद्वत् अत्रापि, अत्रापि माने तत्त्वमस्यादि, तत्त्वम असि यहां पर, और स्वयं देवदत्त यहां पर भी ऐसे ही अपना सामान्य वाक्यार्थ बोध हो सकता है, लक्षणावृत्ति की क्या है जरूरत आवश्यकता नहीं है, पूर्व पक्ष का उसके ऊपर बोलते नहीं। संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंडैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषम्मतः संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंडैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषम्मतः संसर्गः वा विशिष्टः वा वाक्यार्थः। अभी विसर्ग का वो होता है, संधि विच्छेद करते हुए संसर्ग न बोलते हुए क्या बोलना चाहिए? संसर्गः विशिष्टः वाक्यार्थः न अत्र सम्मतः अखंड एक रसत्वेन वाक्यार्थः विदुषां मतः अत्र, अत्र का अर्थ है अत्र तत्त्वम मसी, तत्त्वम असी सोयम देवदत्तः अत्र विदुषाम, विद्वानों के अनुसार संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यर्थो न सम्मतः। माने तत्त्वमस्यादि में और स्वयं देवदत्त में विद्वानों के अनुसार संसर्ग या विशिष्ट वाक्यार्थ बोध होता नहीं है। संसर्ग का अर्थ होता है सीधा सीधा पद और पदार्थ अर्थ के बीच में जो संबंध है, उस संबंध से मानी संसर्ग का अर्थ है संबंध। और संबंध होने के लिए तीनों कारण होते हैं, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। ये अन्वय कहिए, संबंध कहिए या संसर्ग कहिए, अन्वय संबंध और संसर्ग। संसर्ग संस्कृत शब्द, संसर्ग माने संबंध, उसी को संबंध हिंदी में और एक भाषा में अन्वय, अन्वय बोध कराने संबंध। एक दूसरे का संबंध के बिना वाक्यार्थ बोध नहीं होता है, माने अन्वय बोध बोलते हैं इसको, अन्वय माने संबंध। तो ये बोलते हैं विद्वानों के मत के अनुसार महावाक्य में संसर्ग और विशिष्ट वाक्यार्थ बोध होता नहीं है। ये गाम आनय, ये संसर्ग बोध है, गाय और आनय सीधा सीधा बोध हो रहा है, इसको बोलते हैं अन्वय बोध हो गया। गाय को भी जानते हैं, लाव क्रिया को भी जानते हैं, तो वो लेके आ जाता है, तो इसको बोलते हैं संसर्ग बोध। और विशिष्ट ऐसा काला घोड़ा, नीलम उत्पलम, इसको क्या बोलते हैं विशिष्ट बोध। बोले सामान्य एक व्यक्ति होता है और एक विशिष्ट व्यक्ति, दंडी पुरुष जा रहे हैं माने विशिष्ट हो गया। इस प्रकार यहां विशिष्ट माने संसर्ग और विशिष्ट वाक्यार्थ विद्वानों के लिए सम्मत नहीं है। फिर हाँ बराबर तत्वमसी माने महावाक्यार्थ में संबंध, फिर क्या सम्मत है, अखंडेक रसत्वेन वाक्यार्थो मतः, अखंडेक रस ही वाक्यार्थ में सम्मत है। अखंडेक रस के लिए यही है कि विरोध अंश का त्याग करना और अविरोध अंश को ग्रहण करना, इसी को बोलते हैं भाग त्याग लक्षण, उसी को यहाँ स्वीकार करना है। दूसरे लक्षण को मनी यहाँ संसर्ग है, विशिष्ट आदि को नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।